To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 kwietnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś narada liderów koalicji. Za chwilę o szczegółach opowie nasza reporterka. Zderzenie tramwajów w Bydgoszczy. 16 osób trafiło do szpitali. Piękna wiosenna pogoda oznacza kłopoty dla 12 milionów alergików. Jeszcze dziś spotkanie liderów koalicyjnych. Premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie to okazja do podsumowania wyborów samorządowych. Nie zabraknie też tematu przyszłej rekonstrukcji rządu. Łączymy się ponownie z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Która jest przed kancelarią premiera, gdzie odbyła się konferencja szefa rządu. Powiedz, co jeszcze mówił o spotkaniu z liderami partii koalicyjnych Donald Tusk? No wiadomo, że ta narada, dzisiejsza narada, o której mówiłeś, będzie przede wszystkim poświęcona tym niedzielnym wyborom. Nie pojawi się temat zmian w umowie koalicyjnej, o czym nieoficjalnie mówiło wielu polityków tworzących partię rządzącą. Donald Tusk zapowiedział na konferencji natomiast to, że koalicjanci umówią przede wszystkim zmiany w rządzie. Co do rekonstrukcji rządu, ona na pewno się zdarzy i ja o tym już mówiłem, że przełom wiosny i lata wydaje mi się takim stosownym momentem i będzie ona zależała wyłącznie, tylko i wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów albo ich decyzji politycznej. Wiadomo, że kilku ministrów z rządu Donalda Tuska przymierza się do startu w wyborach do Europarlamentu. Te odbędą się w czerwcu. Wśród nazwisk wymienia się m.in. Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury, a także Borysa Budkę, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jeśli dostaliby się do parlamentu, Europarlamentu, to trzeba będzie wymienić chociażby właśnie te dwa stanowiska w rządzie. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Tymczasem Irlandia ma nowego premiera. Simon Harris to najmłodszy szef rządu w historii Republiki. Ma 37 lat. Na następcę Leo Varadkara wybrał go Dáil Éireann, czyli niższa izba irlandzkiego parlamentu. Policja ustala przyczyny kolizji dwóch tramwajów w bydgoskim Fordonie. Po 11 na ulicy Akademickiej tramwaj numer 5 najechał na tramwaj linii 11. Z policjantem i pasażerką oraz z tatą jednego z poszkodowanych rozmawiała reporterka Polskiego Radia PIK Elżbieta Rupniewska. Syn jechał, 20 lat. I gdzie jest teraz? No badają go w karetce. Tramwaj zahamował, po prostu uderzył się w głowę, nie? I ma to takiego guza podłużnego, nie? Huk jeden, walnięcie, raptownie, tak jakby mieliśmy myśleć, że ktoś wpadł pod tramwaj czy coś. No. Jakieś potłuczenia? No głowa uderzona w słupek. No nie takie straszne, ale no aż mnie szczęka boli. 13 osób zgłasza różnego rodzaju dolegliwości. Są to głównie otarcia naskórków i bóle kończyn, które powstały w wyniku uderzenia. Kapitan Karol Smasz, Państwowa Straż Pożarna w Bydgoszczy. Niektóre osoby przewróciły się podczas zderzenia tych tramwajów i te osoby sukcesywnie są zaopatrywane przez ratowników medycznych. Kolejne zespoły ratownictwa medycznego sukcesywnie pojawiają się na miejscu. Ostatecznie do szpitali na badania przewieziono 16 osób. W Katowicach rozpoczęły się zdjęcia do kolejnego sezonu niemieckiego serialu Der Palast. Planem filmowym został zabytkowy gmach Urzędu Wojewódzkiego, w którym mieścił się niegdyś Sejm Śląski. Rzeczniczka Wojewody Śląskiego Alicja Waliszewska mówi, że filmowcy wykorzystują budynek urzędu już kolejny raz. Chętnie wspieramy ciekawe pomysły i jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę ze środowiskiem filmowców i artystów. Mamy doświadczenie i wiemy, jak to zrobić, by goszcząc ekipy filmowe zorganizować pracę urzędu i urzędników tak, by filmowcy nie przeszkadzali urzędnikom, a urzędnicy filmowcom. Zdjęcia mają potrwać przez kilka najbliższych dni. Ekipa filmowa zajęła także część parkingu przy placu Sejmu Śląskiego, który na ten czas jest częściowo wyłączony z użytkowania. Gmach Sejmu Śląskiego występował także w oscarowej produkcji Jonathana Glazera, Strefa Interesów. Rozpoczął się sezon pylenia brzoza, to oznacza objawy alergii u wielu osób. Sprzyja temu ciepła, słoneczna pogoda. Według najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce na alergię choruje około 12 milionów osób. U ponad 4 milionów rozwinęła się astma. Alergolog dr Piotr Dąbrowiecki przyznał, że od kilku dni do przychodni zgłasza się coraz więcej pacjentów z objawami alergii. Z powodu typowych objawów alergii, czyli katar, kichanie, uzdrowienie spływek oczu. Wrażliwsi pacjenci mają też kaszel, świszczący oddech, uczucie trudności w oddychaniu. Specjalista przestrzega osoby cierpiące na alergię przed bagatelizowaniem pierwszych objawów, gdyż samopoczucie może się pogarszać. Zdecydowanie bez leków zostałbym w domu, natomiast jak już przyjąłem lekarstwa,

Dzień dobry, jest 15.11 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Olga Szućko. Cała dzisiejsza tonacja będzie się składać, czy też na nią się będą składać kawery, czyli utwory znane z repertuaru innych, wcześniejszych wykonań. To tak w skrócie. Shame Rock Lobster to był przebój grupy The B-52s z roku 1978, a Shame to taki współczesny zespół postpunkowy z Londynu. Wczoraj okrągłe urodziny obchodził lider grupy Vampire Weekend, czyli Ezra Koenig, i dlatego dzisiaj aż dwa utwory w wykonaniu Vampire Weekend, oczywiście covery. Na początek pierwszy. Outside your house, I can feel the heat coming round. I go to put my arm around you, and you give me a look like I'm way out of bounds. Well, you let out one of your both sides, and lately when I look into your eyes, I'm going down, down, down, down. I'm going down. I'm going down. Przebój Bruce'a Springsteena sprzed lat. Za chwilę Ezra Koenig i Vampire Weekend raz jeszcze, ale w utworze z zupełnie innej bajki. Wake from your sleep, the drying of your tears today. Pack and get dressed before

To było noise rockowe trio z Los Angeles, czyli Health, a utwór oczywiście świetnie Państwu znany Blue Monday, przed laty New Order. A teraz Anna Calvi w utworze z repertuaru Nicka Cave'a. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the bony fire, in the hum and whir, and many nightmares coming back. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They whisper his name through a disappearing land. The hidden in his coat is a red right hand. You don't have no money, he'll give you some. You don't have no car, he'll give you one. Red Right Hand, Anna Calvi, która nie tylko potrafi śpiewać, ale jest również świetną gitarzystką. To był utwór z repertuaru Nicka Cave'a, a teraz sam Nick w utworze, który kiedyś przed laty stworzył Leonard Cohen. I stepped into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You wish to conquer pain, you must learn